mama yo yo yo yo yo, sheri wangu azae, mama yo yo yo yo yo, sheri wangu azae, mama yo yo yo yo yo, azamela naumia, mama yo yo yo yo yo, sheri wangu azae, mama yo yo yo yo yo, sheri wangu azae, mama yo yo yo yo yo, azamela naumia. Hili nishangaza, hasa ulipoeleza, umevunja mipango ya ndoa. Lakini hasa nikindi. Hili chokusibu, hali hasa uke uke, na kumbe tulisha panga. Barua ya kwa hasa ye. Hili nishangaza, hasa ulipoeleza, umevunja mipango ya ndoa. Kusibu, aliasa uke uke, na kumbe tulisha panga. Ningeli kushaoa, toka siku za nyuma, lakini ilibidi, nisubiri ahadi, umalizie kozi, ya masomo Tabora. Ningeli kushaoa, toka siku za nyuma, lakini ilibidi, nisubiri ahadi, umalizie kozi, ya masomo Tabora. Kira fa shangilia. Ehe. Shambulia. Ehe. Fagilia. Ehe. Shambulia. Ehe. Fagilia. Ehe. Shambulia. Ehe. Fagilia. Ujumbura iliwaka moto. yele yele yele Bujumbura. Vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja, vuja. Wenye kundi na njiwae. Mwana wapi gundi wenye gundi la njiwa eh. Uliona wapi gundi wenye gundi la njiwa eh. Wamekususa wezio, wamekuchoka eh. Nikasi nisabala hakukaliki mama. Wamekususa wezio, wamekuchoka eh. Nikasi nisabala hakukaliki mama. jamii bara mpaka pwani pamba moto fagilia na we nami bara mpaka pwani pamba moto fagilia. Shambulia, ehe, fagilia, ehe, shambulia, ehe, fagilia, ehe, shambulia, ehe, fagilia, ehe, shambulia. Nawe nami nawe Thank you. haiko. Ninunuliwe kama nguo VIP. Ungekuwa dukani ningekununua nikuweke ndani. Lakini nikikuchukua bila mapenzi yako utanitoroka. Ndani ya moshi mkubwa mapenzi yako. Kwa uzuri ulio nao VIP. Ndani ya moshi mkubwa mapenzi yako mama. Kwa uzuri ulio nao VIP. Tafadhali na kusini VIP. yako ya fitina. Mwisho wake utavunja ndoa yetu. Mke wangu usimueleze mwingine, maneno ya kusikia yanaua. Twaweza kukosana na mke wangu na mwisho kuacha na mwingine. Watoto wetu watateseka kwa mwingine. Maneno ya kusikia yanaua. Twaweza kukosana na mke wangu na mwisho kuacha na mwingine. Watoto wetu watateseka kwa mwingine. Now we